عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا. حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر آئے یا رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجے گئے، یہ اس کا مرادی معنی اور تفصیلی ترجمہ. ہم نے گزشتہ جمعے من انفسکم اور من انفسکم اس کی بحث میں جو کچھ بھی ہم نے کہا وہ آپ نے سماعت فرمایا، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا، دوبارہ اس کی وضاحت میں کر دوں، جمعہ جب ہم پڑھا کر کے نکلے ایک ہمارے کرم فرما نے ہمیں پرچی تھما دی کہ آپ نے آیت غلط پڑھی، من انفسکم ہے اور من انفسکم آپ نے پڑھا. میں نے کہا بندے خدا تو تقریر کیا سنی آپ نے، یہ تو ایسی ہوا جیسے ایک مولانا تقریر کر کے نکلے تو کسی نے کہا کیسی رہی تقریر، کر لے بہت عمدہ رہی بہت شاندار، کہا کیا، کہنے لگے یہ تو یاد نہیں رہا، تقریر بہت اچھی تھی. تو گفتگو ہم نے من انفسکم و من انفسکم رکھی، وہ سمجھ رہے تھے شاید ہم سے صحیح ہو گیا آیت ہم نے غلط پڑھ، تو ہم نے پوری تقریر اسی پر کی کہ من انفسکم پڑھیں تو وہ سے مراد تم میں سے، تم ہی سے آئے، تمہاری نفسوں سے یا تم میں سے. اور اس کی ہم نے وضاحت کی کہ وہ کوئی رجال غیر یا فرشتے یا جنات میں سے نہیں، وہ انسان. پھر ہم نے من انفسکم پر کہا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی قرآن ہے کہ من انفسکم، تو یہ معنی یہ دے گا کہ جو تم سب میں انفس نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس تشریف لائے. اور ہم نے یہ وضاحت کی کہ انسان کے اپنے 6 فٹ کے بدن میں سب سے نفیس ترین چیز جان ہے. گویا آیت کا معنی یہ بنے گا ہم نے اپنے حبیب کو تمہارے پاس کیا بھیجا، بلکہ تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی. اور یہ بھی عرض کیا کہ وہ کائنات کی جان ہے بلکہ ایمان کی بھی جان. اور یہ بھی عرض کیا کہ جس جس پر حضور کی نظر کرم ہے وہی مسلمان ہے، اور کسی سے نظر پھیر لیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اس کی وضاحت دوبارہ میں نے کر دیا بھائی. ہم اس جملے پر کچھ کلام کریں گے آج. ہم نے گزشتہ جملے یہ کہا تھا کہ جب آیت پڑھیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، تو حریص پر وقف نہ کیا جائے بلکہ حریص علیکم پر وقف کیا جائے. یہ جو ہم نے آیت تلاوت کی یہ سورہ توبہ کے آخری رکوع سے ایک آیت مقدسہ، 2-4 منٹ میں جو آپ کے ہم سب کے لیے بھلائی ہے وہ میں عرض کر کے پھر اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کی طرف آتا. اس میں جو حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ آیت اتنی محبوب ہے، یہ پوری جو ہم نے پڑھی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہے. یہ ہمارا جو سلسلہ قادریہ ہے، ہمارے سلسلہ قادریہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر کے بزرگوں میں ایک نام ہے حضرت شیخ شبلی، جن کو ابو بکر شیخ شبلی کہا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے ملحق جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں حضرت ابو بکر شیخ شبلی کا مزار ہے. الحمدللہ وہاں ہم نے حاضری دی، کس زمانے بالکل غیر معروف تھا لیکن ہم نے تلاش کیا تو الحمدللہ ان کے مزار پر پہنچے تو وہاں ہم نے حاضری دی. یہ عموماً مشہور تھا کہ یہ کچھ مجنون ہیں، لوگ انہیں پاگل سمجھتے، اور یہ مرید تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. حضرت جنید بغدادی مرید تھے صفی سقطی رحمت اللہ علیہ. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے معروف کرخی سے لے کر ائمہ اہل بیت، عام طور پہ جب یہ چلتے پھرتے لوگ انہیں پاگل سمجھتے. کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جلوگر ہیں اور تمام حضرات صحابہ کرام علی مریدوان بھی بیٹھے. اتنے میں شیخ شبلی جب آئے تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد ان سے معانقہ کیا, گلے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما. بعض اصحاب جو وہاں موجود تھے بزرگان دین, انہوں نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ اتنا کرم ابو بکر شبلی پر, کیا وجہ؟ یعنی کہنے کا مفہوم تو یہ تھا کہ لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں, پاگل سمجھتے ہیں, اور آپ نے اتنا اعزاز و اکرام فرمایا کہ مونقہ کیا, سینے سے لگا اور پیشانی کو چوما. حضور علیہ السلام نے جواب دیا, بات یہ ہے کہ شیخ شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت بطور خاص پڑھتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم الى آخری تک یہ آیت پڑھتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے اللہ اور اس کے رسول کو یہ آیت کتنی محبوب ہے. اب اس پر ہم گفتگو کریں تو حضرت خزیمہ کی حدیث وغیرہ اس میں بہت تفصیل ہو جائے گی, پورا عنوان یہی بن جائے گا. تو یہ صرف اتنا ہے کہ وقت ملے تو ہر نماز کے بعد مناسبت جو بھی آپ کو ملے اس آیت کو ضرور تلاوت کر لیا کریں کہ اس میں حضور کی تعریف اور توصیف بھی ہے اور بارگاہ رسالت میں یہ مقبول بھی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا, آئیے اس کے بعد ہم نے کہا اس کو حریص پر وقت نہ کیا جائے بلکہ حریص علیہ. اچھا اب حریص کیا ہے؟ بظاہر یہ لفظ بڑا مایوب ہے, جو تما کے معاملے میں آتا, حرص لالچ کے معاملے میں آتا ہے اور یہ چیز اچھی نہیں. ہم کسی کا عیب بیان کریں تو اس کو کہتے ہیں بڑا حریص ہے, کم نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال, اس کو تو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو اچھی طور پر یاد نہیں کرتے. اور حرص اور حوص جب آدمی کے ذہن پہ غلبہ کر لے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حرص لالچ تمع یہ آدمی کی عقل پر ایسے غالب آ جاتی کہ آدمی موف ہو جاتا ہے, اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے یہ ختم ہو جاتی, پردہ پڑ جاتا, بس ہائے دولت ہائے دولت ہائے دنیا ہائے متاع دنیا اسی میں لگ جاتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں سمجھاتے ہیں, ایک شکاری نے ایک چڑیا پکڑی. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا, چڑیا پکڑنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چڑیا اسی لیے پکڑتے ہیں کہ اس کو کھائیں, حالانکہ اس میں کیا گوشت ہوتا ہوگا, یہ برا مت مانیے کیونکہ حق ذرا کڑوا ہوتا ہے. بہت سی دعوتوں میں ہم نے دیکھا صرف اپنی جہو حشمت کے لیے لوگ جب دعوت کرتے ہیں تو اس میں بٹیر بھی ہوتے ہیں, سمجھے صاحب؟ آپ تخمین لگائیے کہ شاید میں تو اس زمانے کی بات آج کل زیادہ ہوگا, ایک بٹیر 100 روپے کا ہوتا ہے, ٹھیک, اور آپ بٹیر اٹھا کر کے اگر کھائیں تو اللہ کی پناہ ایک تولا بھی گوشت نہیں ہوگا. اگر آپ نکال کر کے تول لیں ایک تولا بھی گوشت نہیں ہوگا, لیکن ایک مزہ, بھائی فلاں جگہ گئے تو بٹیر کھلائے انہوں نے, گوشت نہیں اس میں, ہاں سوکھی بھی ایک چڑیا جیسی لگتی ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں, بھائی پتا چلے کہ فلاں صاحب کی دعوت میں بٹیر رکھے. اب سب بٹیر تو چڑیا سے پھر بھی تھوڑا بڑا ہوتا, اب چڑیا کا وزن کتنا ہوگا, اس میں گوشت کتنا ہوگا؟ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ چڑیا نے شکاری سے کہا, بھائی شکاری یہ دیکھ کہ میں کتنی اور میرا گوشت کتنا, اگلی زبان کھائے پچھلی چلائے, اتنا سا گوشت, تو ایسا کر کے تو اگر مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے 3 باتیں بڑی دانائی کی بتاؤں, بہت دانائی کی باتیں تجھے بتاؤں. امام غزالی کہتے ہیں تو اس نے باتیں سوچا کہ چڑیا ہے اس کا گوشت کتنا ہوگا, چلو کوئی دانائی کی بات سن لے. اس نے چڑیا کو چھوڑ دی, چڑیا سامنے درخت پر بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد شکاری نے کہا کہ بتا بھائی وہ 3 باتیں کیا ہیں جو بڑی حکمت پر ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نہایت بے وقوف ترین آدمی. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں تیرے ہاتھ آئی اور تو نے مجھے چھوڑ دی, تو بے وقوف آدمی. اس نے کہا میرا اس میں نقصان کیا ہوا؟ کہنے لگے تو اگر مجھے زندہ کرتا تو میرے پیٹ میں تین چھٹانک سونے کا ڈلہ تھا، تین چھٹانک سونے کا ڈلہ میرے پیٹ میں تھا، اور اگر تو مجھے ذبح کرتا تو تین چھٹانک سونا تجھے مل جاتا. وہ تو کافی افسوس من لگا، کمباب دھوکہ دے گئی ہے وغیرہ وغیرہ، آئندہ میں کسی پرندے پہ بھروسہ نہیں کروں گا، جیسی پکڑوں گا چوری پھر دوں گا. لے سب کچھ کر چکا تو اس نے پھر چڑیا نے کہا تو اب لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہے مقابلے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لے کہ وہ خدا کے بندے کل میرا وزن ایک چھٹانک نہیں تو تین چھٹانک سونا ہوگا کا. کہ تین چھٹانک سونا ہوگا کا کچھ، میرا وزن کل ایک چھٹانک کے برابر نہیں تو تین چھٹانک کا سونا کا ہوگا. تو مولا امام غزالی فرماتے بات اصل میں کیا ہے، ہرس اور لالچ جو ہے نا یہ آدمی کے دماغ کو موف کر دیتی ہے، اور آدمی کچھ سمجھتا ہے ہوتا کچھ ہے. اب ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں سے کچھ لوگ ضرور اس میں مبتلا ہوں. ایک زمانے میں شیر کا سسٹم چلا، ہم لوگوں کو منع کرتے، لوگوں نے دکانیں بیچ دی شیر خرید لیے، مکان بیچ دی شیر خرید، منع کرتے کرے مولویوں کو کیا پتا معاشی نظام کا یہ وغیرہ وغیرہ. چلیے جناب سارے دکان مکان بیچ کر کے شیر خرید لی گئی. اس کے بعد پتا لگا کہ جو لاکھوں کے شیر ہیں وہ صرف پان باندھنے کے کاغذ کے کام میں آئیں گے، نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی صنعت ہے، ساتھ میں آسمان پر بھی نہیں، شیر سارے بک گئے. کیا ہے یہ کہ آدمی کے ذہن پر لالچ ہرس ایسا غلبہ کر لیتی ہے کہ آدمی کو سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں. پھر اس کے بعد یہ میں آپ بیتی بیان کر رہا ہم سب کی، اس میں کیا ہوا، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ نجی بینکیں شروع ہو گئیں. آپ ایک لاکھ روپیہ جمع کرائیے تو 5,000 روپیہ آپ کو مہینہ فائدہ دیں گے. بہت سے ہمارے بچے نوجوان جو تجارت کے ماہرین ہیں مجھے بتائیے کون سا بزنس ہے کہ 1,00,000 میں 5,000 روپیہ نفع مل جائے. میری دانش میں کوئی بزنس دنیا میں. اور پھر سنیے آپ ہوتا کیا ہے، انہوں نے 1,00,000 روپیہ آپ سے لیے اور ابھی وہ تجارت میں لگا نہیں، 5,000 آپ کو نفع بھی دے. ارے کچھ عقل سے تو سوچیے کہ آدمی 1,00,000 روپے لے کر اور ابھی آپ کو نفع دے رہا ہے. 2-4 مہینے 8 مہینے نظام چلا، پتا چلا کہ سب بھاگ گئے، بیواؤں کا مال، بڑے بڑے غریبوں کا مال، سوچ رہے تھے چلو کو ذریعے مال بن جائے گا. یہ سب کیا ہے، لالچ ہرس جو ہے آدمی کو سوچنے نہیں دیتی، عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. پھر کیوں فرما حریص، لیکن عبد میں سمجھانا چاہتا تھا، فرما حریصون علیکم، ہرس کے معنی بھلائی چاہنا ہے اور فائدہ حاصل کرنا، حرام ہو یا حلال ہو. مگر حضور کے اوصاف جمیلہ میں یہ بات ہے کہ حریصون علیکم، وہ بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں مگر تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے ہیں مگر حریصون علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. وہ بھلائی کیا ہے کہ حضور کی تبلیغ، حضور کی تعلیم سے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کی دولت سے بہراور ہوں، عذاب الہی سے بچ جائیں اور اللہ اس کے رسول کی رضا اور اس کی لقاء حاصل کریں. حضور علیہ السلام کو اگر کوئی حرص ہے تو وہ یہ ہے، ہمیں بچانے کے لیے اور ہماری بھلائی کے لیے ہے. اب اس کے معنی کیا ہوا، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. اب ایک ہم جتنا وقت ہمارے پاس ہے ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کہاں ہماری بھلائی چاہی اور کس قدر ہمارے بھلائی کے کام میں حضور رہے، اور کہاں کہاں ہمیں حضور علیہ السلام نے نقصان خسران ٹوٹے اور برائیوں سے بچایا. صرف ایک مختصر وقت میں اس کی ایک جھلک آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھتے ہی ہم مسلمانوں کی بھلائی کا خیال فرمایا. وہ کیسے، جب حضور تولد ہوئے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، یہ بھی برکت حاصل ہو جائے، میلاد حضور علیہ السلام کے تولد، حضور کے دنیا میں جلوگر ہونے کی ہم الحمدللہ خوشی مناتے ہیں. تو جب آپ اس دنیا میں آئے، جو دائیاں اس وقت موجود تھیں ان میں ایک دائی کا نام تھا شفا. یہ حضرت شفا، یہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی والدہ ماجدہ. حضرت عبد الرحمان ابن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور صحابہ کرام میں ان کا مقام اتنا بلند، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بطور خلیفہ جب نام آیا تو جو سرشتہ جو بورڈ متعین تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے وصال کے وقت میں کہ یہ خلیفہ کا چناؤ کریں گے، ان میں ایک نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو وہ جو بورڈ تھا جو خلافت کا چناؤ کر رہا وہ ایک طرف لے گیا تنہائی میں. عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، فرض کیجیے اگر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ کہ حضرت فاروق اعظم کے بعد خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان غنی کو پسند کروں گا. ٹھیک، اب دیکھیے اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار کہ خلیفہ کیسے نامزد کیا جائے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک طرف لے گئے، ان سے تنہائی میں پوچھا کہ ارادہ تو آپ پر ہے لوگوں کا بیعت کرنے کا کہ تیسرے خلیفہ آپ، لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر آپ کا انتخاب نہ ہوا تو آپ کس کو پسند کریں؟ حضرت عثمان غنی نے فرما پھر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پسند کروں گا. دونوں سے عزیزان گرامی رائے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان، پورے سسٹم کو سمجھیے. ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام سخت علیل تھے اور تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، بخاری شریف میں ہے جیسے حضور نکلے حجرے سے تو صحابہ کرام نے تالی بجانی شروع کی. وہ تالی کیا، یعنی قوالوں والی، یہ ہے ایسے اپنے ہتھیلی پر ہاتھ مار کر تاکہ امام کو متوجہ کرے. جیسے حضور آگے بڑھتے رہے اس کی آواز بڑھتی رہی، صحابہ کرام زور زور سے مارتے رہے کسی طرح ابو بکر صدیق سمجھ جائے کہ حضور تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، فرما نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، انہیں غور فرمائی، فرما پیچھے مت ہٹو نماز پڑھاتے رہو. مگر تعظیم مصطفیٰ ہر مومن پر ایسی فرض ہے، باوجود حضور کے منع کرنے پر بھی پیچھے آ گئے اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں حضور کھڑے ہو گئے. یاد رکھیے کہ جب بھی حضور کسی نماز میں تشریف لائے امام کوئی ہو، اب اس کی امامت ختم ہو جاتی ہے، پھر امام حضور ہی ہوں گے. تو ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف امامت فرما رہا ہے، حضور تشریف لائے، دو رکعتیں ہو گئیں، یزید مشکا شریف دو رکعتیں ہو گئیں، جب پیچھے حضور تشریف لائے تو آپ نے دو رکعت نماز حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی. اب انداز لگائیے کہ کتنی فضیلت کے مالک ہیں ان کی والدہ. اس کا جو دائیاں ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب حضور اس جہاں میں تشریف فرما ہوئے تو حضور کے لبہائے مبارکہ میں جنبش تھی، حضور کے ہوٹ مبارک ہل رہے، اور یہ جملہ ذہن میں رکھی، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے جاننے والے. جیسے جلواگر ہوئے چند باتیں آپ کے ذہن میں یہ رہیں، ادب بھی ملحوظ رہے. جس وقت بچہ تولد ہوتا ہے تو جو آلائی جو غلاظت ہوتی ہے بچے میں، وہ حضور علیہ السلام میں کچھ نہیں تھی، مشک اور زعفران کی خوشبو آ رہی، اور بچہ سب سے پہلے روتا، حضور روئے نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے. پھر حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، سجدہ فرمانے کے بعد جب دائیوں نے دیکھا کہ حضور کے ہوٹوں میں جنبش ہے، شاہ عبدالحق محدی دیلی رحمت اللہ تعالی مدارج النبوت کی دوسری جلد میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور بھی کتابوں میں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مدارج النبوت. تو جب دیکھا کہ ہوٹ مبارک ہل رہے تو دائیوں نے اپنے کان قریب لگا دیے حضور علیہ السلام کے، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں یہ عرض کر رہے تھے رب کریم کی بارگاہ میں، یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت مجھے ہبا کر، میری امت کے امور مجھے عطا فرما دے. اب مجھے بتائیے حریص علیکم کیسے بھلائی کے چاہنے والے ہیں کہ دنیا میں جلواگر ہوتے ہی ہم غلاموں کی فکر ہے، یا ربی حبلی امتی امتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عبیدان گرامی یہ التجا کی, اور اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کہہ کر اس موقع پر خراج تحسین پیش کیا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. کیسا پہلا سجدہ تھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سجدے میں یاد فرما کر یہ کہا یا ربی حبلی امتی, اے اللہ تعالی میری امت, میری امت مجھے ہبا کر دے. تو آپ نے دیکھا حریص علیکم کا جلوہ کہ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی ہم مسلمانوں کی بھلائی, اپنی امت کی بھلائی کا حضور علیہ السلام کو کتنا خیال اور عزیزان گرامی کتنی فکر. اب آئیے ہم زندگی کے چند گوشے بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے کہاں کہاں ہماری بھلائی کی اور کہاں کہاں مہربانی فرمائی. اور یہ آیت بھی آپ کے سامنے رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالمین کے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا. اب آئیے چل ہم ذرا سو فقی مسائل پر گفتگو کرتے حضور کے رحم و کرم. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں تم پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض کر دوں. تم لوگ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ تم پر شاک گزرے گا. اب آج ہی آپ مجھے بتائیے کہ لوگ گھر پہ ہوں تو مسواک کر لیتے ہیں, بعض دیندار لوگ تو ماشاءاللہ اپنے جیب میں مسواک رکھتے ہیں, بعض حضرات تو یہاں ایک جیب بنا لی مسواک رہے گی ادھر جیب میں کدھر جیب میں کدھر جیب میں, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم لوگ مسواک کرتے ہیں. اللہ اکبر, اب جب اس میں پان لگا ہوگا, اے جناب وہ جو پان کھاتے ہیں وہ سب لگا ہوگا, قمیض خراب ہو جائے گا پان کی پیک سے, مگر یہاں سامنے رکھتے ہیں دکھانے کے لیے کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ ہم نماز کے وقت میں مسواک کرتے. چھوڑی اس معاملے, ہم نے دیکھا بعض مشائخ مسواک میں اتنے مستعد تھے کہ اپنے کان میں جیسے کاتب قلم رکھتا ہے اپنے کان میں اس طریقے سے مسواک رکھتے تھے, جہاں کام سے فتوے سے کتاب فارغ ہوئے مسواک نکالی اور کی, اور اس کے بعد یہاں انہوں نے مسواک لگا دی. یہ اس کے فوائد میں سے. مسواک کے فوائد میں ایک بات یہ بھی کہ جو نمازیں بغیر مسواک کر کے پڑھی جائیں اور وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس سے کئی درجے فوقیت اور کئی درجے اس سے افضلیت بھی رکھتی ہے. اچھا ایک بات یہ, دوسری چیز یہ کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اب دیکھیے بات نکلتی ہے تو اب ذہن فوراً چلا جاتا دوسرے معاملات پر, خوف یہ ہوتا ہے کہیں جو اصل مضمون ہے وہ رہ نہ جائے. باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری نے یہ حدیث نقل فرمائی, بہت توجہ کی ضرورت, بظاہر یہ چیزیں ہمیں بہت معمولی لگتی. حضور علیہ السلام نے اشارے سے شاید ارشاد فرمایا صدیق آکو کے مسواک بالکل وصال کے وقت میں, جس کو ہم عام طور پر جان کنی کا وقت کہتے ہیں, روح نکلنے کا, جب تک آدمی کچھ بولنے کی حیثیت میں ہوتا ہے تو گفتگو کرتا, جس میں ہمیں کہا گیا کہ تم سے کلمے کی تلقین کرو اور اس کو کہو نہیں, امر مت کرو, بس یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ اس پر جب وقت میں کچھ افاقہ ہو تو آپ کی باتیں سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے, تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جب دنیا سے جائے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کلمہ طیبہ نصیب فرمایا. ام المومنین مسواک لے کر کے آئیں اور آپ نے دیکھا کہ مسواک وہ سخت ہوتی, ظاہری زوف حضور کے بدن میں یہ تھا کہ آپ مسواک کو چابنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے, یہ ظاہری معاملات ہیں بتقاضا بشریت, ورنہ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنی طاقت عطا فرمائی جو جنت میں ایک جوان کو جو طاقت ملے گی ایسے 40 جوانوں کی طاقت حضور کو عطا فرمائی. اور جنگ خندق میں مغازیات میں ہے کہ خندق میں کھود رہے تھے صحابہ, ایک بہت بڑی چٹان آ گئی, حضور صحابہ کے پاس ہے یا رسول اللہ خندق کھود بہت بڑی چٹان آ گئی, اس پہ گیٹی مارے جا رہے ہیں لیکن ٹکرا کے واپس آ جاتی, ذرا کرم فرمائی. فرماتے میں بھی تو تمہاری طرح آدمی ہوں, جب تم سے نہیں ہو سکا اتنی بڑی جماعت سے تو مجھ سے کیا ہوگا. اب فوراً اٹھے, اٹھنے کے بعد آپ نے گودا لے کر جب چٹان پر ماری, صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے برخشے اڑا دی, اتنی طاقت. مگر چاب نہیں پائے. ام المومنین کو اشارہ کیا کہ تم اسے چبا کر کے دو. ام المومنین نے مسواک چبائی اور چبانے کے بعد جب حضور علیہ السلام کو دی آپ نے مسواک فرمائی. اب دو بحثیں چل نکلی محدثین میں. ہمارے محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے, کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتے جو امت کے مفاد میں ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا تعلق. ایک بحث تو یہ چل نکلی کہ حضور نے وصال سے تب مسواک کیوں, اور دوسری بحث یہ چل نکلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے یہ کیوں نہیں کہا کہ مسواک کو دھو کر کے دو. جو کسی کے منہ کی مسواک اس کا تو استعمال کرنا ذرا ہم لوگ معیوب سمجھتے ہیں, مسائل الگ ہیں, کبھی اور ہم اس کو بیان کریں. حضور نے مسواک استعمال کر. تو حضرت ام المومنین پوری زندگی اس پر فخر کرتی تھی کہ میری چباہی ہوئی مسواک حضور نے بغیر دھوئے استعمال کی. بجا طور پر ان کا یہ اعزاز تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب بحث یہ چلی کہ عین وصال کے وقت میں مسواک, اس کی وجہ کیا؟ اب علماء اس کے تمام سیاق و سباق کو سمیٹ کر بھی یہاں گنجائش نہیں. سب سے پہلے نتیجہ یہ نکالا کہ جو آدمی مسواک کرتا رہے وضو کے وقت میں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ وضو کی سنت ہے. جب بھی وضو کریں مسواک کریں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, جب بھی وضو کریں مسواک کریں. تو جب مسواک کریں گے آپ تو اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی اور جان کنی اس پر آسان ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بوقت وصال ایسا فرمایا. بات دیکھی بھی فائدے سے خالی نہ تھی, اس لیے ہم نے بیان کر دی. فرماتے میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں تم پر فرض کر دیتا کہ تم مسواک کرو, لیکن اب کیا ہوا, سنت ہے مسواک کرنا اور وضو کی سنت ہے. ہم لوگ کہیں ہوتے مسواک نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر وضو فرض کر دے اور ہمارے پاس مسواک نہیں ہوتی تو ہم لوگ فرض کے تعریف ہوتے, یعنی ہم گناہگار ہوتے کہ ہم نے فرض ترک کیا. کس نے بچایا؟ یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے بچایا. اور لفظ حریصون علیکم آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں جس سے حضور کی عظمت اور اس امت پر عفو اور حضور علیہ السلام کا کرم یہ ملاحظہ کیجیے. تراویح کے لیے گئے, ایک دن پڑھائی, دو دن پڑھائی, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تیسرے دن تشریف نہیں لا, صحابہ انتظار کرتے رہے. چوتھے دن پوچھا حضور ہم تو کل آپ کے منتظر تھے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے, آپ تشریف نہیں لائے. فرما میں نے تواتر کے ساتھ پے در پہ تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی تراویح کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر فرض کر دی جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے قاصر رہو. اب کیا ہوا, اب یہ تراویح کا پڑھنا سنت ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدید ویلی نے اہل سنت کا مذہب یہ بیان فرمایا کہ 20 رکعت نماز سنت ہے مردوں پر بھی خواتین پر. اور شیخ محقق فرماتے ہیں اشد العلماء فی شرح مشکاۃ اس پر کلام کرتے ہوئے کہ اگر اسلامی حکومت ہو, خلافت نہ ہو, بادشاہ اسلام, اور اسے اگر پتا لگ جائے کہ کسی قریے کسی شہر نے کل یتن تراوی ترک کر دی تو بادشاہ اسلام اسے مقاتلہ کرے گا. یہ شاعر اسلام کہ اس دیہات یا اس شہر نے تراوی کیوں چھوڑی, اتنی اہم ہے خواتین پر بھی, حضرات مرد حضرات پر بھی. یہ جو ہے 20 رکعت نماز یہ سنت موقع دا ہے, نہیں پڑھے گا پے در پہ تو وہ گناہگار ہوگا. ورنہ میں یہ چاہتا تھا میں نے اس لیے ترک کیا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے تمہیں حکم دیتا اس کو بالکل آخری وقت میں پڑھو. کون سے آخری وقت میں؟ صرف تعارف کے لیے, جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں, پھر اذان فجر کا انتظار کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب نماز کے لیے جاتے ہیں فجر, تو آخری حصے میں تمہیں حکم کرتا کہ عشاء کی نماز پڑھو, لیکن میں نے دیکھا یہ تم پر شاق گزرے گا تو میں نے اس کو اول وقت میں پڑھنے کو افضل بنا دیا. کیا مطلب ہوا؟ اب یہ ہے جب عشاء کا وقت ہو تو اول وقت میں پڑھ لیں اور سو جائیں. کائی کے لیے؟ تاکہ فجر میں جلدی آنکھ کھل جائے, نماز فجر جو ہے اس کی حفاظت ہو. اب مجھے بتائیے یہ کرم حضور نہ فرماتے اور یہ فرماتے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیے تو فجر تو ہماری جاتی جاتی ہے, اس کے ساتھ عشاء بھی چلی جاتی. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب دیکھیے, اب یہ ہمارا حال تو آپ کے سامنے. یہ ہماری کمزوریاں, ہماری کوتاہیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نظر آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں نے حکم نہیں دیا کہ عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا جائے. اب حکم یہ ہے کہ پہلے وقت میں پڑھو, عشاء کی نماز ہو جائے پڑھو اور جلدی سے سو جاؤ, اور اس کے بعد میں تاکہ فجر میں اٹھنے میں تمہیں مدد ملے. اب ہم چونکہ ہر کام اس کے برس کرنے کے عادی ہو گئے, اس کے برس کرنے کے عادی ہو گئے. ہماری آپ دیکھیں جن کو میمن بھائی ہمارے کہتے ہیں, اوٹلا کانفرنس چبوترے پر بیٹھے ہوئے, صبح تک بیٹھے رہیں گے, خوب چائے پئیں گے, بیڑی سگریٹ وغیرہ وغیرہ ساری رات بیٹھے رہیں گے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا, فجر کی جب اذانیں شروع ہوں گی تو اٹھ کر کے جا کے گھر میں سو جائیں گے. یعنی ساری رات یا گپ شپ میں اور جناب اس میں کیا کہتے ہیں لطیفے بازی میں اور تاش کھیلنے میں لوڈو کھیلنے میں جانے کہاں کام ضائع کرتے ہیں. تو لیجئے صاحب, فجر بھی گئی اور جا کر کے پھر اس کے بعد جا کر کے سو گئے. وہاں آپ کے بال بچے انتظار کر رہا ہوں, چھوڑ دیں, بیوی انتظار کر رہی چھوڑ دیں. اکبر الہ آبادی نے اس موقع پر بڑی اچھی بات کہی, کہتا ہے تو وہ اس قدر معزز کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, اتنے معزز مکرم ہے حضرت کہ کبھی گھر کا منہ ہی نہیں دیکھا. ہوئے اس قدر معزز کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. کم سے کم اس سے بچیے, آپ اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کیے. حضور نے فجر عشاء کی نماز اس لیے جلدی پڑھنے کو کہا تاکہ آپ فجر جو ہے وہ مقررہ وقت پر پڑھ سکیں اور فجر عشاء دونوں کے عزیزان گرامی حفاظت ہو جائے. تو آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بھلائی کے لیے اور کیسا کیسے احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے. اب چلیے ذرا گفتگو فقہی مسائل سے نکل کر اور ذرا آگے بڑھاتے ہیں. یہ اپنے اندر ایک ایک بات اتنی وسعت رکھتی ہے کہ مکمل یہ عنوان, مگر ہم صرف ایک عنوان کی تکمیل ہو جائے. اتنی اتنی باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور جملہ ہمارا ساتھ آپ کے سامنے رہے. حریصن علیکم, حضور معراج شریف پر گئے, سب نے سنا معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر علماء بیان کرتے ہیں, آپ بھی شرکت کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب امت کی بھلائی سنی آپ کیا ہے, حضور گئے اللہ تعالیٰ کے دربار, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. دیدار کرنے کے بعد واپس جب آئے, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے. یہ حدیث حضرت انس ابن مالک سے مروی, بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں دیگر کتب میں بھی ہے. تھوڑے بہت لفظوں کے آگے پیچھے سے یہ حدیث ہے, جیسا راوی کو یاد رہا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ملا اللہ کے دربار, تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں ملی. عرض کی حضور جائیے, میں اپنی امت کو آزما چکا, وہ دو نہیں پڑھ پائی پوری, تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی, پھر آپ جائیے کمی کرا کے لائیے. حضور پھر پہنچ گئے اللہ کے دربار میں, کہا میرے حبیب کیسے آئے, کہا مولا یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں, اس میں تفریح فرما دے. فرما اچھا تم آئے ہو تو 5 کم کیے دیتے, 45 رہیں گے. پھر آئے, پھر بھیجا حضور علیہ السلام, پھر 5 کم ہوں گے. پھر آئے, پھر حضور علیہ السلام, یہاں تک کہ 5 رہ گئیں. پھر جب آئے چھٹے آسمان, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اس میں کمی کرائیے, گویا میں تو کہہ چکا آپ سے میری امت 2 نہیں پڑھ پائی, پھر 5 کیسے پڑھے گی. مگر حضور نے یہ نہ فرمایا کہ اب میں جا نہیں سکتا, اب میرے بس میں نہیں, بلکہ کیا فرمایا, فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اپنے رب کے دربار میں جاتے میں حیا آ رہی کہ 45 معاف ہو گئی, 5 رہ گئی, اب اسے رہنے دو, اب مجھے جاتے میں حیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں جا سکتا, اور اگر چلے جاتے ہو سکتا ہے ہم میں بے نمازی حضرات یہ خیال دل میں انگڑائیاں لے رہا ہوگا, مولانا اگر ایک دفعہ اور چلے جاتے تو کتنا مزہ آتا, یہ مسجد کا جھگڑا, کمیٹی کا جھگڑا, صدر کا, جنرل سیکرٹری کا, یہ تنخواہ کا, یہ چندہ کا, سے جان جڑ گیا تھی. ایک چکر لگاتے وہاں تو 5-5 معاف ہو رہی, مگر یہ نہ جانا کہ اگر یہ 5 بھی معاف ہوتی تو سب مغفرت کا سامان لاتے کہاں, گناہوں کے بخشش کا سامان کہاں سے لا. اور سرکار کی معراج کا صدقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہماری نماز کو تمہاری معراج قرار دیا. یہ تمہاری معراج، میری معراج یہ ہے اور تمہاری معراج یہ ہے کہ پنج وقت نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دو. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، صدر شریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی اجمیر شریف کے سفر پر تھے اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ مغرب کی نماز چلی گئی، قضا ہو گئی. جب نماز قضا ہوئی، جب اٹھے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہا حضور نماز تو قضا ہو گئی، زارو قطع رونے لگے. آپ کے ساتھ جو علماء تھے، وہ بھی بڑے علم عظم علماء تھے، جو آگے چل کر کوئی مفتی سے ہند بنا، کوئی جناب فقیہ ہند بنا، ایسے شاگرد، انہوں نے اپنے علم و فضل کو کام لاتے ہوئے کہا حضرت ہم تو ابھی تک تصریحات یہ پڑھتے رہے ہیں کہ اگر ایسے بیہوشی میں اور مرض میں اگر نماز چلی جائے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا. اب بلا وجہ کے کیوں رو رہے ہیں؟ گناہگار نہیں ہوتا آدمی. اب مجھے ہی بتائیے، اب بیمار ہے آدمی، ہوش نہیں ہے تو نماز چلی ہے گناہگار نہیں ہوتا؟ بڑا بہترین جواب دیا جس کا تعلق ہمارے اس عنوان سے ہو گیا، اس لیے ہم نے عرض کیا. فرما بات تو تم صحیح کہتے کہ آدمی اگر بے ہوشی میں ہو، مرض میں ہو، تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر اللہ کے دربار میں ایک دفعے کی حاضری سے تو محروم رہ گئے یا نہیں؟ محروم رہ گئے ایک مرتبہ حاضری. تو یہ ہماری نماز اللہ کے دربار کی حاضری اور یہ معراج ہے. اور اگر یہ پانچوں معاف ہوتی تو پھر آپ سامان مغفرت کہاں سے لاتے؟ یہ بھی حضور کی مہربانی ہے کہ آپ نے مزید نہیں گئے تاکہ پانچ نمازیں ہمارے مغفرت کا سامان کریں. اور تھوڑا سا آگے بڑھائیے کوئی دو چار منٹ. جب گئے خدا کی بارگاہ میں تو نفس سے اتنا مسخ قرآن مجید کان قاب قوسین او ادنا، اللہ نے حضور کو اتنا قرب بخشا، اتنا قرب بخشا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبده ما اوحا، پھر اللہ تبارک کا بتانے جو چاہا اپنے حبیب علیہ السلام پر وہی فرمائی، کلام فرمایا. اور یاد رہے کہ یہ کلام بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے تھا، کوئی بیچ میں واسطہ فرشتہ نہیں. نزول کے اعتبار سے مفسرین مانتے کہ یہ آیت نازل ہوئی جبریل علیہ السلام لے کر آئے، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ہرچند کہ یہ نازل ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش کا خزانہ قرار دیا اور یہ بھی بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. غرض لیجیے، اب کیا ہوا؟ مشکا شریف بابو تشہد میں کئی حدیثیں ہیں، ہم ان سب کو جمع کر کے اس کا مفہوم بیان کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اختصار ملوث حبیب کیا لائے، دنیا سے آئے، حضور نے یہ پڑھا جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھا؟ التحیات للہ والسلامات الطیبہ، اللہ تعالیٰ میری قولی مالی بدنی ساری عبادتیں میں دنیا سے تیرے لیے لایا ہوں، یہ تحفہ میں لے کر کے آیا ہوں. رب کریم نے فرمایا، کیوں یہ فرمایا؟ فاوحا الی عبدی ما اوحا، جو چاہا وہی فرمائی، مگر کچھ باتیں باہر آئیں جس سے پتہ لگا کیا باتیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما السلام علیکم ایہا النبی ورحمت اللہ برکاتہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر میری رحمتیں اور میری برکتیں ہوں. یہ حضور علیہ السلام پر فرمایا، بہت زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت. آدمی کو اپنا مدعا مل جائے تو ساری باتیں بھول جاتا ہے، پھر اسی میں لگا ہوتا. مجھے بتائیے، دیدار باری تالا سے بڑھ کے تو کوئی نعمت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے بڑی نعمت جنت نہیں، نہ جنت کے سمراٹ، نہ جنت کے میرے، سب سے بڑی نعمت جنت میں یہ ہوگی کہ رب کریم اپنا دیدار سے غلامان مصطفیٰ کو مشرف فرمائے گا. اب کیا ہوگا؟ اس دیدار میں لوگ اس قدر مستغرق ہوں، اس قدر محو ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمت انہیں پھیکی پڑ جائیں گی اور کہیں گے کاش کے اب یہی دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا رہے. اب یہ نعمت حضور علیہ السلام کو ملی اور باری تعالیٰ کے دیدار میں مصروف ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی مدعا ہو بغیر دین کے حوالے کے ایسے ہی ہم بات کریں تو آدمی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے کہ بھئی دیکھو صاحب یہ مل گیا، سب غم بھول جائے. کوئی آدمی پریشان ہو، اماں ابا اسپتال میں ہو، گھر میں جناب ہانڈی نہ جل رہی ہو, ڈبا کھڑکڑ کر رہا ہے, اس میں آٹا نہیں ہو, اور کوئی آدمی اچانک مل کر کے 1,00,000 روپے آپ کے ہاتھ میں دے دے, سب بھول جائیں گے. جو ایک نعمت ایسی مل گئی سب بھول جائیں. تو جب دیدار باری تعالیٰ ہوا تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو سب فراموش کر دینا چاہیے ہوگا, یہ عقل و خرد کا فتویٰ سب. لیکن سبحان اللہ, بہت آپ کی توجہ اس معاملے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محو دیدار الہی ہیں, دیدار الہی مشغول ہیں, لیکن اپنے غلاموں کو نہیں بھولے. فرما والا عباد اللہ صالح, السلام علینا والا عباد اللہ صالح. مولا تیری یہ سلامتی, تیری یہ رحمتیں, تیری یہ برکتیں میرے ان غلاموں پہ ہو جو میرے دامن سے وابستہ ہیں, جو مجھ سے متعلق ہیں, جو میرے غلام, ساری نعمت رحمتیں ان پر بھی ہوں. حالانکہ دیدار الہی میں مصروف ہوتے ہوئے اپنے غلاموں کو یاد کرنا, یہ کتنا بڑا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان کرم. اور اس کے بعد فوراً ایک حدیث یہ بھی آتی کہ جب تم پڑھو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین, تو جتنے بندے نیک صالحین آسمان اور زمین میں ہیں تم سب کو, ان سب کو تمہارا سلام پہنچتا ہے. میں ایک جگہ باہر کسی تبلیغی پروگرام میں تھا, امریکہ کے دورے پر, ایک صاحب وہاں آ گئے بڑی داڑھی, اور مجھ کو انہوں نے پکڑ لیا. کہنے لگے مولانا یہ کیا اسلام لے کر کے آئے ہو پاکستان سے؟ میں نے کہا خیریت تو کیا؟ کہنے لگی ابھی دیکھیے حضور پر آپ نے سلام پڑھا, اور غوث اعظم پر بھی سلام پڑھنا شروع کر دیا, اعلی حضرت پہ بھی سلام پڑھنا شروع کر دیا, یہ کیا تماشا ہے آپ کا؟ میں نے کہا دیکھیے اس وقت وقت نہیں, رات کا 1:30 بج گیا ہے, یہ میرا نمبر ہے, فون نمبر, ابھی میں یہاں سے ہائی وے پہ چڑھوں گا تو جہاں تک مجھے جانا تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ, آپ مجھے فون کر لیجئے, انشاءاللہ میں آپ کو تسلی بھر جواب دوں گا. جیسے ہم ہائی وے پہ چڑھے ان کا فون آ گیا, کہنے میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ یہ کیا آپ نے شروع کر دیا, غوث اعظم پر بھی سلام پڑھ رہے ہیں, اعلی حضرت پہ بھی سلام پڑھ رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی دوسرے حساب کتاب کا لگتا, تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ بتائیے کیا یہ نماز میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں صاحب, جب دعائیں خیر آپ کر رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے یہ پڑھا. کیا پڑھا انہوں نے؟ کہنے غوث اعظم پڑھا, اعلی حضرت سلام پڑھا. اچھا, میں نے اس سے آپ کو تکلیف ہوئی؟ میں نے کہا آپ تو شکل و صورت سے دیندار آدمی لگتے, ذرا ماشاءاللہ اتحیات سنائی, اتحیات سنائی, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میں بس یہاں ٹھہر جائیے. اب میں نے کہا آپ تو نماز میں سلام پڑھ چکے کہ جتنے اللہ کے صالحین اور نیک بندے سب پر سلام, اور مشکا شریف میں حدیث ہے, تم نماز میں کہتے ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین, تو آسمان زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے سب کو تمہارا سلام پہنچتا. آپ تو نماز میں خود سارے اولیاء اور نیک پہ سلام پڑھ چکے, اور آپ نماز کے بعد سلام پڑھنے پر آپ گرفت فرما رہے, تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی. تو ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں سارے اللہ کے نیک بندوں تک ہمارا سلام پہنچ جاتا. اس واقعے سے بتانا یہ تھا, حدیث مشکا شریف باب التشہد میں موجود ہیں, کہ ایسے موقع پر حضور کا اپنے غلاموں کو یاد کرنا, السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین, اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگائیے کہ امت پر حضور کی کتنی شفقت, کتنی مہربانی. ابھی تو یہ مضمون کافی رہ گیا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. ہم نے یہ عرض کیا تھا حریصون علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. تو حضور علیہ السلام نے پوری زندگی امت کی بھلائی کے چاہ, اور آج بھی اپنی قبر میں لیٹے ہوئے امت کی بھلائی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بھی امت کی بھلائی چاہیں گے, اور انشاءاللہ ہم گناہ گاروں کا کام ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.